ak yow du condition ci nga ne yenen niki nonu gis malaka du condition manam nga nek yenen lolou du ci condition wa saxla du ko manam du waral ne yenen nga parce que malaka nit ki bo meun na gis malaka comme cheikh abdass da bara de lanu lim wax monam muné ñaar il faut que ñaari dajé pour nit ki nek yenen wara cheikh tidiane radi Allah ta'ala wax moko wax suma djumu kenn ci ñom ñaar ya cheikh tidiane radi Allah wara cheikh abdass da bara radi Allah ah kenn ci ñom ñaar la radi Allah rahma ardahuma وجعل اعلى عليين مثواهما مانام داني ملاكا il faut nga gis ko ba fay mu wax ak yow directement jox la manam jox la ay ndigal ak téré hein ay message jox la message manam recevoir message ci malaka boko defé mën nga ko recevoir té do gis malaka bi lolou koudul yonent mën nako am moy recevoir message comme ni liñ nax ya maryam uqnuti li rabbika wasjudi warka'i ma'a rak'in et cetera ya maryam inna allaha astafaki wa tahhariki wa safaki ala nisa'i alamin et cetera yoy mom gis na manam recevoir na ay message ay digle ay orientation yu jogé ci malaka bi té pourtant du yonent comme lolou tamit dal na ya yent yalla Moussa alayhi salatu wassalam yaay lol dal nak malak kay jox nañ ko ay orientation mais gisuñu ko gisulen alors que mën nga ko gis mais boko gisé moment biñ koy gis dula jox ay orientation ci moment bobu comme li dal kan Maryam alayhi salam buñ koy jox buñ koy lat diko jibril di duggal ci mom yenenti yalla isa alayhi salatu wassalam ko gis nako mais nekku won diko wax ay affaire yo xamantene ay orientation la voilà c'est à dire que donc mais nak par contre ki meuna bolé gis malaka bi en même temps moment buñ koy gis mu koy jox ay orientation koku yenenta la est-ce que c'est une différence mën nga ci am ben mais amando len ñom ñaar yenente la koku yenente la koy am motax même ay imran ibn hasan radhiyallahu anhu ak yenen sahaba yi ñom buñ ko daan am non ñom daanu ñu won gis manam daanu ñu len won jox ay orientation comme rek par exemple dañ len daan nuyu masalan hein mais daanu ñu len oriente par contre nak nit ki yalla mën nako defal ilham ilham gogum moy inspiration bi walu yu bi dem parfois di jaara ci malaka hein mais bobu boba lolu mu jaar ci malaka mais mom du gis malaka bi mom day melni ku deg wax ji rek wala mbir mi sax ci xol bi d'une manière bo xamne day da koy woor ni li ci yalla la joge wa lolu nak niko lolu nak pour nit ki am ko kokou yi sa borom neena istiqama lay am da nan ciow ciow waral ci yoon bu baax naw motax bu ko defé ñu nan allah taqafu bu len ragal wala tax nga noté bu den am njaqar bu len am tiss wa mo xam moment bobu la mo xam bu ñuy dé la parfois dañ koy am ci aduna fi bi ñuy dund wala ñu am ko bu ñuy dé comme niko al imam Abu Bakar ibn al-Arabi waxe ci ahkamu al-Qur'an ci tafsir bi mi tafsir ay bi exactement neena lolu mom biñuy dundu julit ñi dañ koy am moy di gisee malaka yi wala malaka yi di dalal seen xel di len di wax ak ñoom wa abshiruna len begle bil jannati ci aljanna lati bi nga xamne kuntum tu'aduna ñi ngi len ko don dik nax nu ñun awliyaakum ñoy seen waldi ñoy seen parando fil hayat bi ñati dundu ak aduna lolu mo lay wone dañu nekkon ak ñoom wa fil akhirati fek ak ci al-akhirah wa moy wone nit fi ci aduna malaka yi dañu nekkon ak ñoom manam kon importance istiqama nga importance gi mag gi mu mag te xamne amul dara lu nit mëna def loolu jaaré ko ci istiqama lolu mo suñu borom subhanahu wa ta'ala xam solo gi xam solo xam am solo gogo mu daal di ñuy wacce ndeysa ya subhanallah alhamdulillah mu daal di ñuy jox ihdinas siratal mustaqim wax wax bok na ci li nga xamantene tamit manam lenn la ci lu aju ci aya bi moy dañu wax ne yent yalla no xalay ala nabina wa ali afdalus salatu wassalam da dan da dan def guddi gu manam bis bu jot manam wax nañ ne dañ ko dan door parfois ba saway ba muy xam dañ ko dan door ay door yu bari ba muy xam wa bi muy moy nitam ni lolou lañ ko dan def diko door di door bu mu xam waye sa yu ximaliko rek ne allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun yalla gindi sama xad yu yalla jegal len ndax xamuñu ñu nekk yenen ci bi mom sallallahu alayhi wasallam ben yon rek nako mësa wax mom est ce que lolu day waral ni yenen ci yalla nox kon mo gëna kawé yenen ci yalla muhammad alayhi salatu wassalam dañ na la dédé ndax la ndax yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bis bu jot da ka daan wax plusieurs fois burul won dara ci julle mi yu bari yoy ak yu rafet yoy salawatu rabbi wa salamu alayhi dan na ci wax ihdinas siratal mustaqim lulul ben ni ñaar lolu rek ben te li yalla wu kaddu yalla la le fait que yalla wax ko ñu war ko ñaanale motax day upp doole rek wax di yentu yalla no xali sar salam don wax deng yeepp yu aju ci ay bi bokk na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci ay bi moy day raddu qadar yi yeey wallahi subhanallah bu fekkone te buguñu won gëna yagg te mais kon do na dinañ dug xeyna peut-être suba inshallah wala gina so mais da mais wala mën nañ ko def legui tamit wa wala qadar yi ñoo comme ñu né mbiri yalla duko dogal kon bu fekkante duko dogal lan motax ñukoy ñaan mu gindiñ ban sens lay amati bu fekkante nañ dug gi ñun ñokoy defar suñu bop ñokoy créer suñu bop kon ban sens lay amati ñukoy ñaan mu gindi niki nonu day raddu jabari yi na jabari yi ñom dañ ne nit ki mom defu dara det kon ñun lutax ñukoy ñun pourtant ñun ño ñaan yalla fekk suñu ci ñaan gogou may yalla ñuko yalla defal wa kon bu woba raddu na len ñom ñaan yeb en fait fi rek ñom leunt biñ ci am moy ba tax ñom mënu ñoo jariño ci yu melni manam d'accord nañ ni al khalq manam bind xam nga bind moy al ijad min al adam moy amal a partir du néant a partir de zéro nga amal ay mbir koku nak yalla bimu koy def dako defal manam ñun ñepp d'accord nañ ni ñun loolu kenn man ko kudul yalla kenn manoto amal a part de rien de ce fait kon masalan sama wax ji may wax sax man xamna ni munuma ko amal parce que buma ko amalé moy dama ko amal a partir de dara parce que wax ji hein comme ce qui veut dire que ni yalla moko créer ci man comme ni nga xamné non la waxe wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yalla mo ne bind yeen ak seen jëf légui de ce fait kon a lolu mom moy raggu la ci qadar yi wa même mu'tazila yi ñoom manam ci qadar yi lañ bok manam ñoom pour ñoom nit ñi ñoy defar seen waxu manam seen jëf yi ñoko créer dedet yalla moko créer mais nak motax day créer mbir yi fa sa bap ya motax sang liñ doon wax lolu contradictoire ci affaireu sabab yi li waral juk dedet yoy ay sabab la yalla day créer juk kon ci sababu han xéñtu giko nit ki di xéñtu di jëmu diko jëmu wut yalla dogal ci mom njub lolou moy fa mbirma mais pa motax sabab yalla da koy day dogal mbir mi inda mo lol moy ma mazhab ahlus sunna moy inda sababi la bi sababi fa sabab bi la ko yalla créer manam nit ki su xifé su lekke yalla day créer xif day créer sour gi han fofa nit ki su seyé yalla créer dom fofa mais pas c'est pas parce que sey bi mo waral dom bi problème bi moy la nit sey na watay te du am dom niki non nit dana lek te lu sour amna ño xamné sen fébar lool la moy buñu lek ken duñ sour musna ko setan ci ben ki France de xawma nan la discuter xawma amna bo ji yoron frigo waaw wa di frigo bu ko tepp lo ngay def ci digëti 3 heures na wa frigo bo fess bo fara day laaj lenen wa et cetera ni ci nonu hein hein mar et cetera manam topal lolu ci mbolo ci affaire yu bari wa manam yalla day créer motax miracle am manam day créer mbiri fofa manam mais du ko créer mais du lolou mokoy sabab bi moy sabab bi voilà légui nak par contre nak légui lolou loi yi wutereul moy tax manam fofa tout temps mu lolou mo lay wone yalla Allahu akbar diñul di administrer aduna bi ci zahir ak ci batin sagam lepp mokoy def ya subhanallah la ilaha illallah wa légi nak bu ko défé da nga bu fékénté na da nga tontu né légui nak par contre xolal lol tam jabariyé munu fi sé leunt ñom jabariyé moy le fait que yalla diko dox diko bind té xamuñu né masalan tay buñu jëlé sama wax ji agencement moy ak idée ak yoy bima ko manam bima ko namé génné yalla créer lola dagalé ko génné ko manam def manam mu génné ci man manam man lima am kas bu la tudd moy ak fagu moy acquisition manam ci man motaxé ci man la mbir mi génné yalla ci lako dogal hein mu créer wax joon mu génn on est d'accord mais jabariyé yi li ñu comprendre rul ñom moy man sama nam na ana ban rôle le jouer fofu dañ na la sama nam ma sabab gi la sabab la lolu motax sharia différencier entre jëf bi nit ki tay ak jëf ji mu tay lotax mu différencier wa yalla mom xam nga ni manam comme yalla rek moy créer kenn mën ta créer lenen kenn mënu fi créer yalla rek ay créer yalla na créer hein sey jëf hein ci jamono manam ci sabab yi su fekkete da nga bëgg lu bax di def bëgg lu bax yalla créer lu bax li ci yow bo bëggé lu bon yalla créer lu bon leer du so fek ko nit ki mom manam masala kon bu boba dañuy différencier masala li nga xamantene def nako ta tay ko ak li nga xamne lako def ta tay ko wala li nga xamne xale bu tuté ko def nga xamne mom amagul manam meunagula xamé ak mak bi nga xamantene mom day xamé jabriyé ñuk ñom problème bobu lañu am ñom lolu mo leeru ci seen bop té xamuñu né lolu c'est obligé wul né yalla dafa forcer nit ñi dédé c'est parce que dafa am nit ñi am nañ nam nam am nañ bëgg bëgg di sañ da wax ku nek xam nga li nga xamantene ya xam nañ ku nek xam nga ni masala li nga xamantene damay nelaw han ma nga nelaw def ko ak li nga xamantene nelawuma def gi ni conscient du ben han xolal jigen bi nga xamantene da doon nelaw war ci kaw doom ni bam de xaw ko wutay ko ko xam nga tay ko do suñu merde xam nga ko bokku te ki nga xamantene dafa op dafa tay da di étouffer dom ji tay ñett dom ji tay bo dom ja de xam nga ñom ñaar bokkuñ te pourtant ñaari jëf yépp yalla mi ngi koy bind dokal ko ci ndaw ci hein ci ñaari jigen ni mais bé c'est parce que dako def and jamono ji nga xamne yalla dako dogal bind ko ci mom jamono ji nga xamantene mom lako koka namé mënul nako nam nak yalla duko def té lolou kenn ku ci nek gis nako voilà wala lay la nga gis ku wala xam tepp lu daanu te lu ne wala lay la nit bëgg dara te duko mëna def et cetera manam yalla donc day sabab day bind mbiri ci sabab yi fa sabab ya mais han mo tax yent sa sa ne di ñaan borom subhanahu wa ta'ala nan ko ya musabbibal asbab yawmi sababal sabab yi legi bu fekente na da nga ni qadari bi dafa ñew ne parce que qadari mom mo gëna jaraton ndax jabri bi mom jaraton ndax limi wax kenn ku ne xamna ni deugul ko ku ne xamna ni han loolu yofi dof la qadari bi mu ne la nan ngay tontu ci aya bi dafa amma adun fastah fa hadaynahum fastahabul ama ala al huda fa akhadhahum adhab al hun bima kanu ya'malun amma adun dal aad yalla neena fa hada subhanahu wa ta'ala neena fa hadaynahum dagn leena gindi won fastahabu wa ñom ñu soppon han manam ñu préféré won al ama ak gumba xol ala al huda ci njub giñ leen proposé won fa akhadathum bu ko defé mu jappé leen al azab al hun buggalu gudd wala galent doye dilo wala mbugal ba mom day aji doye del la nek bima kanu ci sababu lañ nekkon yak ci buna diko def bo waxe lol wa amma samud la wala nda samud bo nekkon waw yalla da leena gindi won len ñom ñu préférer ñom ño préférer deung ño préférer baña top yoon wi kon ana dogal bi ana dogal bi legi waw bu boba dañ nan len dogal gi mi ngi ci baata fastahabbu ñu yok leena soppulo wala ñu soppulo len parce que ñom ño sopp manam astaghfirullah ñom ño yok ka sopp wa kay fastahabbu ñu yok ka sopp wala ñu sopp ñu préférer mais lolu sopp bëgg ak bañ ku koy def ci nit waxma bëgg ak bañ bu koy def ci nit essay mo bañ lo xamni duma xam sax lutax lutax ma bañ ko duma xam lay lañ ma bëgg lo xamni duma xam mo lutax ma bëgg ko yow nga rek ne xale bu jigen bi moy dawlo dina ko bëgg de tax té pourtant daf moy dawlo bis bu jot ci tondo bis ci ko lu gëra hein parfa nga gis ku ko dakk fuf upp ko ay qualité yépp nak té do bëgg ko ci ngey bëgg yo ne mënu ma ci da ki la bëgg ndax yalla mom loolu la def sama xol hein et cetera topol lool leele nit bëgg lo xamantene da rek fiñ tool nit ñi dañuy laaj ana lan motax mu bëgg li waaw ki mom lan motax mom passion bi ci pitti rek la ne ak pitax yi mom pitax yi rek hein wala ko xamne mom passion mom ay xéer lay jël diko dajal rek di collectionner lolou manam ci dañ na la baat bobu ci la secret aya bi nek manam kon batay yo qadari bi lolou manam du lo jariñu la dara yo aya bobu jariñu la dara wa amna benen aya bu nek ci suratul nisa moy bim nan bimu nan moy bim bi bim nan nako la ko waxati sooy wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قدري بي تامن من ناسوك ديكو تي آيه بوب نان ما أصابك لب لولا دال من حسنة تي يو فمن الله تي يالله لا جوغي وما أصابك لب لولا دال من سيئة تي لو بون فمن نفسك تي يو لا جوغي وأرسلناك تي يوني نان لا يو يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم للناس نين بولم ني رسولا غا نيك سين يوننت wa kafa ta doyna billahi ci bur yalla shahidan day ji sede ana lam ngeen di tontu yeen wa wa dañ nan ko yo xadari li ay bi tam du tektal ci yow ndax lan ñu nako parce que yow da nga yow ben beut ngay xolé mbir mi beut bu fat ngay xolé mbir mi da nga wara na xolé mbir mi ak ñaari beut wa li nak yi ver li nak yi nga li ha diko di xolé tek ci alcorane ak sunna yeen sallallahu alayhi wasallam dang ko wara da nga warona jël ñaari ver yépp nga takki nga ha wa muna wa muna ndax alcorane dani te ay bi moy han manam ay bi ko jitu juste ci sourate nisa dani ayna ma takunu fo len mën ti nek yudrikum dana len dab al maut de walaw kuntum donte de ngena nekkon fi burujin ci ay tata mushayyaratin yo xam tane dañu deugar kecc dañu yekitiko deugar wa intusuhum deglun wa intusuhum ñom